สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่205สิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่5เหนือโรคภัยไข้เจ็บพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่5พระธรรมมาระโกบทที่5ข้อที่25จนถึงข้อที่34โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วได้ทนทุกข์ลำบากมามากมีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้นโรคนั้นก็มิได้บรรเทาแต่ยิ่งกำเริบขึ้นคันผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเขาก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่าถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและผู้หญิงนั้นก็รู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วบัดเดียวนั้นพระเยซูทรงรู้สึกว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์แล้วจึงเหลียวหลังตรัสว่าใครถูกต้องเสื้อของเราฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์และพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครถูกต้องเราแล้วพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทำสิ่งนั้นฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เป็นแก่ตัวนั้นจึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าลูกเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคเถิดพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทำให้เรารู้ว่าขณะที่พระเยซูกำลังเดินไปบ้านของยายรัสนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างหนึ่งครับก็คือใช้เวลาไม่นานนะครับและยังเป็นสิ่งที่ทดสอบความเชื่อของยายรัสให้มากขึ้นด้วยผู้บันทึกพระกิตติคุณทั้งสามเล่มเล่าตรงกันนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคโลหิตตกมาเป็นเวลา12ปีคำว่าโรคตกโลหิตหรือโลหิตตกนั้นก็คือว่าเป็นการไหลของเลือดนะครับที่ออกมากับผู้หญิงนะครับเขามาที่ข้างหลังพระเยซูและแตะชายฉลองพระองค์พี่น้องครับปกติแล้วพระเยซูจะต้องสวมเสื้อคลุมชั้นนอกเหมือนกับชาวยิวที่เคร่งครัดนะครับและชายเสื้อคลุมนั้นก็จะมีผู้ตามบทบัญญัติของยิวซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เมื่อหลายศตวรรษก่อนปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นะครับกันดารวิถีถ้าพี่น้องสนใจกันดารวิถีบทที่15ข้อที่38 39นะครับผู้เหล่านี้ครับเป็นเครื่องเตือนใจให้เหล่าประชากรได้ระลึกถึงบทบัญญัติทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตามมัทธิวบันทึกว่าผู้หญิงคนนี้คิดในใจครับว่าถ้าเราได้แตะต้องชายฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคมาระโกและลูกาเล่าว่าผู้หญิงคนนี้ได้ใช้เงินของนางไปเพื่อการรักษาจนหมดตัวตลอด12ปีเป็นเวลาที่นานมากทีเดียวแต่ไม่สามารถหายจากโรคได้มาระโกบันทึกว่าโรคกับกำเริบมากยิ่งขึ้นครับแสดงว่าชีวิตของผู้หญิงคนนี้ได้ตกอยู่ในความยากลำบากตกอยู่ในความที่ว่าสังคมรังเกียจเพราะเนื่องจากว่าถ้าใครก็ตามที่มีเป็นโรคตกโลหิตหรือเป็นโรคนี้นะครับเขาจะถือว่าตัวเป็นมลทินครับเมื่อตัวเป็นมลทินเขาก็จะต้องออกจากสังคมเวลาไปไหนมาไหนในตลาดจะต้องร้องว่ามนทินมนทินมนทินคล้ายคลึงกับคนโรคเรื้อนเลยทีเดียวพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าบันทึกในพระกิตติคุณทั้ง3เล่มว่าทันทีที่ผู้หญิงคนนี้แตะต้องชายฉลองพระองค์ของพระเยซูโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปมาระโกบันทึกว่าหญิงคนนี้รู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วอย่างไรก็ตามครับการกระทำของหญิงคนนี้เป็นสิ่งที่ผิดมากตามกฎบัญญัติของชาวยิวหญิงคนนี้มีมนทินนะครับหมายความว่าห้ามนางเกี่ยวข้องกับสังคมเพราะนางไปแตะต้องผู้หนึ่งผู้ใดคนนั้นจะมีมนทินไปด้วยการมีมนทินตามพิธีหมายความว่าคนนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นต้นว่าเข้าเทศกาลหรือเข้าไปถวายบูชาในสมัยนั้นประชาชนมีความเชื่อว่าบุคคลที่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างร้ายแรงหมายความว่าบุคคลนั้นได้กระทำผิดบาปอย่างใหญ่หลวงครับ สังคมไม่ยอมรับผู้ป่วยโรคเรื้อนคนถูกผีสิงและผู้หญิงที่เป็นโรคแบบนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าเหล่าประชาชนไม่รู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้นั้นแฝงตัวมาครับผู้หญิงแฝงตัวมาอยู่ท่ามกลางพวกตนผู้หญิงคนนี้มีมนทินพวกเขาจะต้องแยกตัวจากผู้หญิงคนนี้โดยเร็วผู้หญิงคนนี้ต้องได้รับโทษนะครับในที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่ผู้หญิงคนนี้แตะต้องชายฉลองพระองค์ของพระเยซูมาระโกบันทึกว่าพระเยซูทรงรู้ครับนะครับทรงรู้ว่าฤทธิ์นั้นซ่านออกจากพระองค์ไปยังผู้อื่นพระองค์ทรงหยุดดำเนินและตรัสว่าใครถูกต้องเสื้อของเราพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราสงสัยว่าพระเยซูรู้หรือไม่รู้ครับพี่น้องว่าพระเยซูทราบหรือไม่ทราบครับพระองค์ทรงทราบครับแน่นอนพระองค์รู้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าพระเยซูกำลังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนี้แสดงตัวนะครับแสดงตัวเพื่อที่จะเป็นอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับการปลดปล่อยครับปลดปล่อยจากความเจ็บไข้ได้ป่วยปลดปล่อยจากภาวะการถูกสังคมรังเกียจปลดปล่อยจากสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของนางมาเป็นเวลา12ปีพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่าพระเยซูหันมาและเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับเห็นผู้หญิงคนนี้พระเยซูทรงรู้ครับเพราะพระวจนะของพระองค์ได้พูดชัดเจนนะครับว่าพระองค์ทรงรู้ว่าใครนะครับพระองค์ประสงค์ที่จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทําสิ่งนั้นเห็นไหมครับในข้อที่32ประสงค์จะให้ประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทําสิ่งนั้นแสดงว่าพระเยซูรู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเป็นโรคยังไงมีวัตถุประสงค์อย่างไรและพระเยซูทรงทราบนะครับว่าเธอด้วยความเชื่อของเธอเธอยื่นมือมาแตะชายฉลองพระองค์นะครับที่นี่ทำให้เรารู้ว่าผู้ที่บันทึกพระธรรมทั้ง3เล่มนั้นไม่ได้กำลังบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่วิเศษครับแต่กำลังบอกว่าพระเยซูนั้นมีสิทธิอำนาจนะครับเหมือนกับว่าถ้าเรามองถึงนิทานในสมัยโบราณก็คือว่าไปแตะอะไรแตะอะไรลิปซ่านออกมานะครับอันนี้จะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วผู้เผยพระวจนะหรือระดับของพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้านั้นพระองค์ทรงทราบแน่นอนครับว่าใครเป็นคนแตะตัวของพระองค์เองนะครับแต่พระเยซูกำลังเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ครับกลัวจนตัวสั่นทำไมเธอต้องกลัวจนตัวสั่นครับเพราะเธอรู้ว่าเธอทำผิดอย่างใหญ่หลวงและเธอทำให้พระเยซูนั้นเป็นมลทินไปด้วยครับเป็นมลทินไปด้วยเพราะฉะนั้นเธอกลัวจนตัวสั่นและรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองหญิงคนนั้นหมอบกราบลงต่อเบื้องพระพักพระเยซูและทูลสารภาพความเป็นจริงพระเยซูตรัสเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าลูกหญิงเอ๋ยแสดงว่าพระเยซูรับนะครับรับการสารภาพบาปของเธอรับชีวิตของเธอเข้ามาเป็นลูกของพระองค์ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดพี่น้องครับครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งเดียวในพระคัมภีร์ใหม่ที่พระเยซูทรงเรียกผู้หนึ่งผู้ใดว่าลูกหญิงเชื่อแน่ว่าพระองค์เชื่อแน่ว่าผู้หญิงคนนี้นะครับคงจะเก็บถ้อยคำของพระเยซูประทับไว้ตราตรึงหัวใจตราตรึงจิตใจเช่นเดียวกันกับที่พระเยซูรักษาตัวเองให้หายครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้สร้างความประทับใจให้กับผมส่วนตัวมากก็คือว่าไม่เพียงแต่พระเยซูรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นพระเยซูทรงรับเขาเป็นลูกด้วยทรงรับผู้หญิงคนนี้เป็นลูกเช่นเดียวกันครับเมื่อเราได้พบกับการอัศจรรย์ของพระเยซูสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผลพวงแห่งการอัศจรรย์ซึ่งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็คือให้เรากลับใจใหม่ให้เราได้ดำเนินชีวิตกับพระองค์ให้เราได้ถวายชีวิตให้กับพระองค์เพื่อที่จะให้พระองค์ทรงใช้เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเขาก็คือว่าจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดพี่น้องครับการหายโรคที่พระเยซูรักษานั้นเป็นการหายโรคอย่างถาวรครับและพระเยซูอวยพรผู้ที่มีความเชื่อและอวยพรผู้ที่สารภาพบาปอวยพรผู้ที่กลับใจ ชีวิตของเขานั้นจะมีแต่ความสุขตลอดไปอาเมน